Pandomima. Sami Paşazade Sezai. Seslendiren Akın Altan. Haseki taraflarında bir çıkmaz sokağın içinde yalnız duran üç odalı bir ev, bir mezar gibi sonsuz bir sessizlikle doluydu. Bir eskimişlik ve unutulmuşluk içerisinde terk edilmiş halde bulunuyordu. Çatısından kopan bir tahta, damından uçan bir kiremit, duvarlarından yuvarlanan bir taş senelerce düştüğü yerde kalırdı. Ara sıra çirkin, ihtiyar bir Rum karısı, cadılara mahsus dehşet ve sükunetle, dışarı çıkarak evinde ihtiyaç duyduğu